rąk nie brudzi. Jest wśród ludzi taki, który ma swoje zajęcie. Są tacy, którzy chcieliby mu zrobić zdjęcie, skazać na zamknięcie, uważaj, myślą o przynęcie. Postawią piątka, który cię sprzeda, stara patu wyjść się nie da, pójdziesz w zapomnienie, a dla niego medal. To pierwsza rada skromnego MC, który z dealerami w zgodzie żyć chce, całkowicie popiera ich pracę. Świeci przykładem jak na meczu racę. Natomiast druga sugestia to już całkiem inna kwestia. W tym momencie głos mam ja, raz, dwa, sprawdź woda. Nie sprzedawaj gramów ostro siemnionych, nabywcach zobacz ludzi spragnionych. Czasem u ciebie nieźle zadłużonych, co z tą prawilnością nie bądź pomylony. Jeszcze jedno, pilowanie rąk nie brudzi. Dzięki wszystkim za towar, który nigdy się nie brudzi. Jeszcze jedno, pilowanie rąk nie brudzi. Dzięki wszystkim za towar, który nigdy się nie brudzi. Czasem flota jest, a czasem floty nie ma. Wtedy wchodzi w grę opodatkowana ściema. Bierzesz, a jak nie, to bij strzałem. Siema. Wśród moich ludzi jest takie słowo elo. Ten kawałek elo dedykuję wszystkim moim przyjacielom i dealerom, którzy znają się na rzeczy. Jesteś chory, zdołowany dealer, zawsze cię podleczy. Nikt nie zaprzeczy, że trzeba go szanować, bo to on w ciężkiej chwili zawsze może poratować. Co z tego, że trzeba becelować? Na zajebisty siuwaks nie ma co żałować. Włody i Tommy 2 nastukane asy. Jedźmy nam się śmieją, bo wpadło trochę kasy. Pierwsze co zrobię, uzupełnię zapasy. Oraza dziś nie było, ale fiolet się pokazał. Skręciłem, zapaliłem, tak jak pan Bóg przykazał. Potem słowa do ziomka, po parach ze skrętów by uważał. Na co? Na wszystkich konfidentów, na kurewską rasę przyczajonych agentów. Pozdrawiam wszystkich zielonych konsumentów. Jeszcze jeden. Pilowanie rąk nie brudzi, dzięki wszystkim za towar, który nigdy się nie brudzi. Jeszcze jedno, pilowanie rąk nie brudzi, dzięki wszystkim za towar, który nigdy się nie brudzi. Trzecia rada dla tych, co kupują towar, na podwórku piją browar, tych, co dostali dar układania wykręconych słów chmar. Ich zajawki są z podwórkowej łatki i zakupionej od dealera trawki. Pamiętaj, zawsze jest warto poczęstować, no bo po co jest towar po giermanach chować? Takie zachowanie może spowodować złe wibracje, ogólną frustrację. Zawsze musisz dbać o własną reputację. Więc nabij fifkę i puść ją w obieg. Niech zapali każdy człowiek, poczuje ciężar swoich powiek. Potem obróci się to w twoją stronę, wszystkie nabitki zostaną zwrócone. Kiedy psy będą pytać, czyj to jest koleżka, jak się nazywa i gdzie mieszka, to jest peska. Skłamiąc mówiąc, nie wiem o co chodzi, za taką postawę dealer cię wynagrodzi. Bo jak go zamknął, to komu to zaszkodzi? Dealer też człowiek, tak jak każdy inny. Na sali sądowej padnie winny lub niewinny. Bierny i czynny w tym, co dla nas robi. Swoją ciężką pracą warszawski hip-hop zdobi. Na tym zarobi, po to jest w interesie. Co których jest tylko w społecznym marginesie. Żyjąc w ciągłym stresie, posłuchaj tych słów. Za twoje zdrowie jeszcze jeden wielki Bóg. Jeszcze jeden wielki Bóg. Wielki Bóg. Jeszcze jeden Bóg. Jeszcze jeden, pilowanie rąk nie brudzi. Dzięki wszystkim za towar, który nigdy się nie brudzi. Jeszcze jeden, pilowanie rąk nie brudzi. Dzięki wszystkim za towar, który nigdy się nie brudzi. Jeszcze jeden, pilowanie rąk nie brudzi. Dzięki wszystkim za towar, który nigdy się nie brudzi. Jeszcze jeden, pilowanie rąk nie brudzi. Dzięki wszystkim za towar, który nigdy się nie brudzi. Jeszcze jeden, pilowanie rąk nie brudzi. Dzięki wszystkim za towar, który nigdy się nie brudzi. Jeszcze jeden. Pilowanie rąk nie brudzi, dzięki wszystkim za towar, który nigdy się nie brudzi. Jeszcze jeden, pilowanie rąk nie brudzi, dzięki wszystkim za towar, który nigdy się nie brudzi. Jeszcze jeden, pilowanie rąk nie brudzi, dzięki wszystkim za towar, który nigdy się nie brudzi. Jeszcze jedno, pilowanie rąk nie brudzi, dzięki wszystkim za towar, który nigdy się nie nudzi.